رضی اللہ تعالی عنہ قال من حدث شنو بھی یہ فصل کی سات روایت گزر گئی کہ نبی علیہ السلام ایک کوڑی کے پاس تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کی. اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام سے پیشاب حالت قیام میں ثابت. لیکن آج عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جس نے آپ کو کہا کہ حضور نے کھڑے پیشاب کیا یہ جھوٹ ہے, آپ نے کھڑے ہو کر کبھی پیشاب نہیں کیا تھا. یہ روایت ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثکم, اے امت جس نے تمہیں بتایا کہ ان نبی علیہ السلام کا نہیں بولو قائمن کہ حضور پیشاب کھڑے کرتے تھے, فلا تصدقو اس کی تصدیق نہ کرو, ما کان یبولو الا قائمن پیشاب نہیں کرتے تھے مگر کھڑے ہو کر. اب اس روایت میں ما قبل روایت میں تھار خارینی دونوں میں تصدیق یہ کی کہ عائشہ صدیقہ خاتون چاردیواری کے اندر رہتی, چاردیواری کے اندر, اور حضرت عمر مرد چاردیواری سے باہر رہتے تھے. تو حضرت عمر نے جو فرمایا حضور نے کڑے پیشاب کیا یعنی گھر سے باہر, اور عائشہ صدیقہ جو کہتی ہے آپ نے کڑے پیشاب نہیں کیا یعنی چاردیواری کے اندر, محل مختلف ہے لہذا تعارض میں. دوسری تدبیق یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو فرمایا کہ حضور نے کڑے پیشاب کیا یعنی ایک بار, اور عائشہ صدیقہ جو کہتی ہے اپنے کڑے پیشاب نہیں کیا یعنی کڑے ہو کر پیشاب کرنا آپ کی عادت ہی مستمرہ نہیں. اور اس پر دلیل عائشہ صدیقہ کا قول ہے کہ ما ان نبی علیہ السلام, اچھا من حدثکم ان نبی علیہ السلام کان یبولو, یبولو مضاری ہے کان ماضی ہے, اور ماضی مضاری پر داخل ہو جائے تو استمرار پیدا کرتا ہے. تو عائشہ صدیقہ کا معنی یہ ہے کہ حضور علی سبیل الاستمرار بول قائم نہیں کرتے. بات سمجھ میں؟ یہ دو تدبیر ہے. زید بن حارثہ نبی علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے فی اول ما اوحا الیہ, وہی کے ابتدائی زمانہ میں, تو حضور کو سکھایا وضو اور صلاح, جو وضو سے فارغ ہوا تو جبرائیل نے غرفتاً ایک چلو لیا من الماء پانی سے, فنزح بها فرجہ شرمگاہ کی طرف ایسی چینٹے ڈالے تاکہ وسوسات نہ ہو کہ یہ قطرہ پیشاب کا ہے یا پانی کا. حضور نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آیا کہنے لگا یا محمد جب آپ وضو کرے فانتزح تو سلوار کی طرف پانی کی چینٹے ڈالے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ پیشاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عمر کھڑے ہو گئے پیچھے بھی کوز میں مائن پانی کا لوٹا لے کر. حضور نے پوچھا ما ہذا یا عمر, عمر یہ کیا ہے؟ فقال ما انت توضع بھی, یہ پانی ہے کہ اب وضو فرمائے. حضور نے فرمایا ما عمر تو کل ما بول تو انا توضع, مجھے تو یہ امر نہیں دیا گیا جب پیشاب کرو تو وضو بھی کرو, ولو فعلت لکان سنت, اگر ہر پیشاب کے بعد میں وضو کروں یہ امت کے لیے ایک سنت بنے گی اور پھر اس میں حرج ہے. ان حاضر آیت لما نزلت, یہ آیت جب نازل ہو گئی, فی ہی مسجد قبا میں رجال مرد یحبون پسند کرتے ایت تغرو خوب پاکی, اور اللہ پسند کرتے ہیں خوب پاک لوگوں کو. تو حضور نے فرمایا یا معاشر الانصار, ایک انصار کی جماعت, اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے طہارت میں, فما طہورکم تمہاری طہارت کیا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے اور غسل کرتے ہیں جنابت سے اور استنجا بالاحجار کے بعد استنجا بالماء کرتے ہیں. حضور نے فرمایا فہو ذاکا, یہ استنجا بالماء استنجا بالاحجار کے بعد, فعلیکم تم پر یہ لازم ہے. قال بعض المشرکین, بعض مشرکین نے کہا وہ یستہزئ, اور وہ مذاق کر رہا تھا حضور کا. تو بعض مشرکین نے کہا انی لارا صاحبکم, اے مسلمانوں میں تمہارے پیغمبر کو دیکھتا ہوں, یعلمکم کہ وہ تمہیں ہر چیز کا سبق پڑھاتا ہے, حتی القراءت حتی کہ پیشاب کرنے کے بھی طریقہ بتاتا ہے. نو میں نے کہا اجل, امرنا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نہ منہ کرے قبلے کا, ولا نستنجی بے ایماننا, اور نہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں. ہلو, وعليكم السلام. وہ نہیں ہے اس وقت, بس ایک گھنٹہ کے بعد فارغ ہوں گے. اچھا جی, صحیح, وہ ہم انسان. اچھا, اور ہم استنجا بھی ایمانی نہ کرے, ولا نکتفی بدون ثلاثہ ہزار, اور تین پتھر سے کم پر اکتفا نہیں کریں گے. لے شفی حرجی, اور ان تین پتھروں میں نہ تو گوبر ہو ولا عظم و نہڈی ہو. میں نے آپ کو بتایا ثلاثہ ہزار تین میں انحصار نہیں ہے, یہ ویتر مقصود ہے, تینوں پانچوں ساتوں. خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام نکل آئے, وفی یدہ الدرقہ, اور حضور کے ہاتھ میں ڈھال تھا, فوضع اس کو رکھا, ثم جلسا اس کی طرف بیٹھا, فبال الیہا اس کو پردہ بنا کر پیشاب کیا. تو بعض مشرکین نے کہا انظروا الیہ, اس نبی کو دیکھو, یبولو ایسے پردے میں پیشاب کرتا ہے, کما تبول المرأہ جیسے عورت پردے میں پیشاب کرتی ہے. تو حضور نے سنا, فرمایا ویحکا تمہیں موت ہو, اما علمتا تمہیں معلوم نہیں ہے ما اس عذاب کا عذاب اصاب جو پہنچ چکا تھا صاحب بنی اسرائیل ایک یہودی کو, کانو اذا صابہم البول جب ان کو پیشاب پڑتا تھا, نقرزو ہو وہ اس کپڑے کو کاٹتے تھے, بالمقاری قینچی سے, اور یہ حکم بھی تھا, فنہاہم اس آدمی نے ان کو منع کیا, فعذب فی قبرہ اس کو عذاب دیا گیا قبر میں. رأیت ابن عمر, میں نے ابن عمر کو دیکھا, اس نے بٹھایا اپنی اونٹ کو قبلہ کی طرف, پھر بیٹھ گئے, پیشاب کر رہا تھا اس کی طرف. میں نے کہا یا عبد الرحمن الیس قد نہی عن ھذا, قبلہ کی طرف پیشاب کرنے سے تو منع آیا ہے؟ قال, فرمایا انما نہی عن ذلک, قبلہ کی طرف پیشاب سے منع آیا ہے پھر فضا صحرا میں, جب تیرے اور قبلہ کی درمیان ایک چیز ہو یسکرو کا جو سترا بنے, فلا باسا. یہ عبداللہ ابن عمر کے اجتہاد ہے, ورنہ صحرا میں بھی انسان بیٹھے تو اس کے اور بیت اللہ کے درمیان کئی پہاڑ کئی شہر آتے ہیں. کان نبی علیہ السلام اذا خرج من الخلاء, حضور جب قضاء حاجت سے نکلتے تھے, فرمایا الحمدللہ الذی, شکر ہے اس خدا کا, اذهب عنی الاذى, جس نے یہ موذی پخانہ مجھ سے دور کر دیا, وعافانی مجھے صحت دی. عن ابن مسعود قال لما قدم, جب آیا وفد جنات کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہا امتک, اپنی امت کو منع کرو استنجا بعظم سے, اور روستن اور گوبر سے, اور حمحمتن اور کوئلہ سے, کیونکہ اللہ نے ہماری لیے اس میں رزق بنایا ہے. پس منع کیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن ذلک. باب السواک. Thank you.